جہاد اصل میں فرض عین ہے یا فرض کفایا؟ جی اس بارے میں میں نے بات کرنی تھی، مختصر طور پہ سن لیں، ممکن ہے پھر یہ بات بھی اب کل پہ چلی جائے. یہ جس جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ فرض عین ہے یا فرض کفایا، وہ کون سا جہاد ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. اس لیے ایسا نہ ہو کہ بیتیوں قسمیں ہوں پھر ان کے بعد بات دائیں بائیں ہو جائے گی. دیکھیں تھوڑا سا انداز بدل گیا. میں نے جتنی بھی کتابیں دیکھی ہیں اس موضوع پر شروع سے لے کے اب تک، بہت تفصیلات ہیں جہاد کے بارے میں، 1400-1400 صفحے ہر کتاب میں. یہ کنز العمال کی پوری 14ویں جلد تقریباً 1100 صفحے ہیں، اور بغیر سند کے احادیث ہیں، خالی متن ہے، اور صرف احادیث جہاد و قتال بیان فرمائی. اور اس میں اعلاء سنن کی 12ویں جلد پوری، پھر فتاوی شامی میں اتنی تفصیل ہے، فتح القدیر میں اتنی تفصیل ہے، سیر کبیر میں، سیر صغیر میں، اور سیر پر مستقل کتابیں ہیں، مغازی پر مستقل کتابیں ہیں. حالت یہ تھی کہ مسلمانوں نے جہاد کے فضائل سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں سے باقی تمام کاموں کو نکال دیا تھا. تو اتنا زیادہ مسلمانوں کا رجوع تھا جہاد کی طرف، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، علماء بھی، غیر علماء بھی، اتقیا، اصفیا، صوفیا، سب کے حالات زندگی اسماء الرجال میں پڑھ لیں. کوئی تلوار کا ماہر تھا، کوئی نیزے کا ماہر تھا، کوئی یہ بانس کے ذریعے سے لڑتا تھا. احمد السوماری امام بخاری کے استاد ہیں، بانس کے ساتھ لڑتے تھے، اور ایک وقت میں 40 آدمیوں کو چیلنج دے کے مقابلہ کرتے تھے، اور ہر وقت وہ بانس ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ عجیب و غریب طریقے سے ان کی لڑائیاں تھیں. خود امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے صرف پوری زندگی میں ایک یا دو بار تیر غلط لگا، ورنہ کبھی نشانہ خطا نہیں ہوا تیر کا. اور تیر اندازی کے لیے بہت مضبوط قسم کے بازو چاہیے، گولی چلانے میں تو انگلی کی طاقت ہوتی ہے، اور تیر اندازی میں پورے بازو کی طاقت لگتی ہے. تو پیچھے کے معاملات تھے وہ معطل ہو رہے ہیں. مثلا علم کا باقی رکھنا فرض کفایا ہے. اگر کچھ لوگ قرآن و سنت، دین، فقہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر آگے مجاہدین اگر فتح بھی کر لیں گے تو کیا نافذ کریں گے؟ علم کی حفاظت فرض کفایا ہے. اسی طرح پیچھے مسلمانوں کے معاش کی حفاظت کرنا، ان کی حکومتوں کو چلانا، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو مسلمان اتنا زیادہ جہاد کی طرف بھاگتے اور دوڑتے تھے کہ ان کو روکنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ بھائی جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایا ہے. کچھ لوگ چلے جائیں گے، وہ لوگ کافی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ لوگ پیچھے رہیں، علم سیکھیں، حکومتیں چلائیں. روکنے کے لیے فرض کفایا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، آپ ساری کتابیں دیکھ لیں. اور آج جہاد سے بچنے کے لیے لفظ فرض کفایا استعمال ہوتا ہے. جس نے بھی نہیں جانا وہ کہتے فرض کفایا ہے. بھائی یہ تو پوچھ لو کفایا ادا کر کون رہا ہے، کچھ تو ہونے چاہیے نا جو کفایا کر رہے ہو. میں نے ابھی امام محمد کی عبارت پڑھی تھی، والا وج تما اعلیٰ ترکی ہی اس طرح کو فلم اسم. اگر سارے مسلمان اسے چھوڑ دیں گے، کسے چھوڑ دیں گے؟ ہجومی جہاد کو، تو سب گناہ میں شریک ہو جائیں گے. تو اس مسئلے کو تھوڑا اچھی طرح سمجھ لیں. اور میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمانوں میں احساس ندامت پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کو کیسے روک دیا ہے، صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، اپنے گھروں میں کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے ہم لوگوں نے دین کی دعوت کو کیسا معطل کر دیا. جہاد بلا شبہ ابتدان فرض کفایا ہے، اور اس میں چند حضرات کا مسلک اس کے خلاف ہے وہ شاذ ہے. سعید ابن المسیب کا مسلک میں نے بتا دیا تھا، قرطبی کی عبارت بھی آپ کو سنائی تھی. سعید ابن المسیب کہتے ہیں سب مسلمانوں پہ فرض عین ہے. ابن شبرما ان کا مسلک یہی ہے کہ سب مسلمانوں پہ فرض عین ہے. یہ مسلک اہل سنت والجماعت کے اجتماعی مسلک کے خلاف ہے. ان کے اپنے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم جہاد کو اجتماعی شکل میں لیتے ہو، ہم جہاد کو انفرادی شکل میں لیتے ہیں. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو مر گیا اس نے جہاد نہ کیا منافقت کی موت مرے گا. تو کیا منافقت کی موت سے بچنا فرض عین ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہر آدمی کو نکلنا چاہیے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو چھوٹ دے دی کہ کچھ نکلیں کچھ نہ نکلیں، تو شیطان تو جان کی محبت دل میں ڈالتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اور وہ دوسرے شیطان بھی موجود ہیں جو تمہیں ہر وقت کافروں کی طاقت سے ڈرا کر حکمت، مصلحت، عدم مدافعت اور فلاں اور فلاں اور فلاں بتاتے رہیں گے. تو کوئی بھی نہیں نکلے گا، تو اس لیے سب کو فرض عین کرو تاکہ سارے نکلیں، اس لیے کہ حضور کے زمانہ میں جہاد کی فرضیت کے بعد کوئی فرد ایسا باقی نہیں بچا جو نہ نکلا. ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمیں نہ ان دلائل کو رد کرنا ہے نہ انہیں قبول کرنا ہے. امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جہاد فرض کفایہ ہے، اور اس کے فرض کفایہ ہونے پہ قرآن پاک کی کئی آیات دلالت کرتی ہیں. میں انشاءاللہ کل ان آیات کے نمبر آپ کو لکھوا دوں گا. لیکن کن حالات میں فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کہتے کسے ہیں، یہ سمجھ لیں. صرف مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک لشکر ہر وقت میدان جہاد میں نکلے اور کافروں کے کسی ملک میں جائے، سننے میری بات، سمجھ رہے آپ ذرا، وہاں جا کر انہیں کلیمے کی دعوت دے، وہ کلیمہ مان لیں تو یہ لشکر آگے روانہ ہو جائے، اور اگر وہ کلیمہ نہیں مانتے تو انہیں جزیے کی دعوت دے. اگر وہ مشرکین عرب نہیں ہے کہ جزیہ دے، اگر وہ جزیہ دے دے تو ان کو چھوڑ دے آگے نکل جائے. اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم کافر بھی رہیں گے حکمران بھی رہیں گے تو ان سے جنگ کرے. یہ جہاد فرض کفایہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ کام کرتے رہے تو ساری امت کی طرف سے کافی ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ یہ جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اپنی اسلامی حدود سے نکل کر کافروں کے علاقے میں جائے، ان کو جا کے دعوت اسلام دے، اور نہ ماننے کی شکل میں جزیہ، اور جزیہ نہ ماننے کی شکل میں ان کے ساتھ جنگ کرے. یہ مسلمان امیر کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہر سال میں ایک دفعہ لشکر کافروں کے ملک میں لڑنے کے لیے نہ بھیجتا ہو تو اس کو مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو معزول کر دیں. اور جہاں عورت کی حکمرانی کا مسئلہ آتا ہے کہ عورت کی حکمرانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان خلیفہ کے لیے سال میں کم از کم ایک مرتبہ خود جنگ کی قیادت کرنا یا اپنے کسی معتمد نائب کو بھیجنا اور کفار کے ملکوں میں داخل ہونا چونکہ فرض ہے اس کے اوپر، اور عورت خود ایسا نہیں کر سکتی، اس وجہ سے عورت کی حکمرانی جائز نہیں، وہ اقامت جہاد نہیں کر سکتی. سمجھ لیں فرض کفایہ آپ حضرات. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے صورتحال پیش کر رہا ہوں کب جہاد فرض کفایہ. ساری دنیا میں مسلمان اپنی ملکوں پہ خود حکومت کر رہے ہیں. خواب دیکھیں آپ لوگ، تھوڑا سا ایک خواب دکھا رہا ہوں آپ لوگ. ساری دنیا میں مسلمان اپنے ملکوں میں خود حکومت کر رہے ہیں، کوئی مسلمان کافروں کے پاس قید نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی زمین کافروں کے قبضے میں نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں خواب میرے زیادہ بزار دیکھ رہے ہیں، کوئی زمین قبضے میں نہیں ہے، چین کی باتری بجتی ہے ہر طرف. کوئی کافر ہمت نہیں کرتا کہ مسلمان پر حملہ آور ہو جائے، کوئی ہمت نہیں کرتا. ہماری کوئی زمین ان کے قبضے میں نہیں، کوئی افراد ان کے قبضے میں نہیں، کسی جگہ شاعر اسلام پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور کہیں بھی ہم اور دشمن دو صفوں کی شکل میں آمنے سامنے نہیں ہے، یعنی دشمنوں کی طرف سے کہیں لڑائی کا چیلنج بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر نے تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا، اس وقت میں جہاد پوری امت پہ فرض کفایہ ہے کہ تب بھی ان حالات میں بھی، امن سکون چین آزادی کے ان حالات میں، مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا اور جا کے کافروں کو دعوت دے گا. اس لیے کہ یہ دین اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آیا، یہ دین دنیا میں پھیلنے کے لیے، غالب ہونے کے لیے، یہ امت دعوت ہے، اور اس امت کو دعوت کے پیچھے جہاد کا عمل دیا گیا، اس امت کو کتاب کے پیچھے لوہا دیا گیا، اس امت کو اس کی دعوت کے ساتھ اسلحہ دیا گیا. تو جب بھی یہ امت دعوت روک دے گی اور کافروں کو جا کے ایمان بتانا اور ایمان پہ لڑنا چھوڑ دے گی، یہ خیر امت نہیں رہے گی. اس حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے. کچھ مسلمان چلے جائیں، لاکھ دو لاکھ چلے جائیں، باقی ساری امت کی طرف سے کافی ہیں. بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فرض کفایہ تو ادا ہو رہا ہے نا آج کل. علامہ شامی نے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ خدا نہ خواستہ مسلمان اتنے تھوڑے رہ جائیں دنیا میں کہ کچھ کے جانے سے فرض کفایہ پورا نہ ہوتا ہو, تو پھر اس صورت میں بھی فرض کفایہ فرض عین ہو جائے گا کہ ساری دنیا کے مسلمان جائیں اور جا کے کافروں کو دعوت دیں اور لڑائی کریں. اس لیے کہ اس امت نے جب دعوت اور لڑائی روکی یہ امت برباد ہو جائے گی, یہ خیر امت نہیں رہے گی. یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے نا. آج کل فوجیں کہاں گئی ہوئی ہیں حضرات جی؟ نہیں, جہاں دعوت کسی کافروں کے ملک میں گئی ہوں اور وہ دعوت آج کل چل رہی ہو, کہاں تک بات پہنچی؟ جزیہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اچھا, آپ لوگ خود جزیہ دے رہے ہیں, ماشاء اللہ. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو مقروض پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں ان پرانی باتوں کو کھولنے سے بھی دل ہلتا ہے کہ ہم نے جہاد کے ساتھ مسلسل جو بے رخی کی, جہاد کی بیسیوں قسمیں نکال کے قرآن پاک کی سینکڑوں آیات کو ہم نے رسوا کیا. ہم میں سے ہر شخص نے خود کو مجاہدین سے افضل سمجھا. جان مال کی قربانی دینا ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا. اپنے گھر میں جم کے بیٹھنا ہم نے دین سمجھ لیا, حالانکہ ایک صحابی بھی جم کے نہیں بیٹھا تھا. اس وقت سے یہ ساری ذلتیں اور پستیاں ہم پہ آئی. آج کل جو فرض عین فرض کفایہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں مسلمان, یہ تو دفاعی جہاد میں ہے نہیں. دفاعی جہاد کوئی آدمی آ کے آپ کی گردن پکڑ کے خنجر لے کے کھڑا ہو جائے قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, مسلمان بچیوں کے دوپٹے اتارنا شروع کر دے, ان کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالے, مسجدوں کو پامال کرے, اس صورت میں تو ساری امت کہتی ہے کہ جہاد وہاں فرض عین ہو جاتا ہے. فرض کفایہ تو خود جانے اور نہ جانے کی بات. آج دفاعی مسئلے میں بھی پوچھتے ہیں کہ فرض عین ہے یا فرض, دفاع میں کیا فرض عین اور فرض کفایہ ہوتا ہے؟ ہزاروں جھوٹی باتیں امت میں مشہور ہیں. ایک امیر نہیں ہے تمہارا, جہاد کہاں سے ہو رہا ہے؟ میں نے چیلنج کیا کہ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں جہاد کی فرضیت کے لیے کوئی ایک امیر کی شرط دکھا دے, ہم جہاد کی بات کرنا چھوڑ دیں گے. شیعوں کی کتابوں میں, رافضیوں کی کتابوں میں شرطیں ہیں, ان کا اپنا عقیدہ ہے, وہ امامیہ ہیں. ان کے ہر زمانے میں ایک امام غائب یا حاضر موجود رہنا چاہیے, اور اگر امام غائب ہو تو امام کا ولی الامر رہنا چاہیے. ہمارے سنت والجماعت ہیں, لیکن باتیں ہم ہر کسی کی کرتے ہیں, قادیانیوں کی بھی کر لیتے ہیں, دوسروں کی بھی کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے مرنا نہیں چاہتے, شہادت کی میٹھی موت نہیں لینا چاہتے, ہم اپنی جان اللہ کو بیچنا نہیں چاہتے, ہم اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم میں سے کسی شخص کو اپنی لگی بندی زندگی جو ہم نے خود ایک بیل کولو کا بنا لیا ہے, ہم اپنی اس زندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, اس لیے تعویلیں کرتے ہیں ہم لوگ. ساری فقہ کی کتابیں اٹھا لو, فرض عین فرض کفایہ کی بات کا تعلق اقدامی اور ہجومی جہاد کے ساتھ. تو میں آپ حضرات سے فتویٰ پوچھتا ہوں کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی زمینیں محفوظ ہیں کیا؟ سچ سچ بتائیں. تو فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ انا اہم فروض الاعیان, کہ فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ مسلمانوں کی زمین کو کافروں سے چھڑانا ہے, کہ جس ایک چپا زمین پہ ایک دن کے لیے اسلامی حکومت رہی ہے, اگر وہ زمین کافروں نے واپس لے لی, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چھڑائیں. تو آج کوئی زمین تو ان کے قبضے میں نہیں ہے نا ہماری, ہے کون سی؟ ہمارے کچھ لوگ تو ان کی قید میں نہیں ہے خدا نہ خواستہ, ہیں واقعی ہیں, اپنے مسلمان ہیں. ان کے چھڑانے کی فکر کی کبھی آپ حضرات؟ کبھی کوئی رویا رات کو اٹھ کے ان کے لیے؟ کسی نے اپنی تجوری کھولی, اپنے پاس جمع شدہ پیسوں میں سے کچھ ایک روپیہ نکالا, ہم نے تو خود اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کافروں کے حوالے کیا ہوا ہے. کیا شاعر اسلام پر پوری دنیا میں آزادی ہے یا پابندی ہے؟ پابندی ہے. دشمن کی اور ہماری صفیں آمنے سامنے کھڑی ہیں کہ نہیں کھڑی؟ کھڑی ہیں. اور مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر, مسلمانوں میں تو خلافت اور امارت ختم ہو گئی, ایک ہی بیچارہ تھا جس کو اللہ پاک نے اس کی توفیق دی, کیا اس نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا دفاع کا؟ دیا تھا. چار شکلیں ہیں فرض عین ہونے کی سب علماء کے ہاں. نمبر ایک, اذا ہجم العدو, جب دشمن حملہ کر دے اور مسلمانوں کے ملک سے مسافت سفر پر 3 دن کی مسافت پہ ہو, تو اس علاقے کے لوگوں پہ فرض ہو جائے گا. اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے ساتھ والوں پر, اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے ساتھ والوں پہ, حتیٰ کہ روح زمین کے تمام مسلمانوں پہ فرض ہو جائے گا. اسی حجم العدو کی کئی شکلیں ہیں. زمین پہ قبضہ ہو گیا تب بھی وہ قبضہ کرنے کے لیے چل پڑا تب بھی, یا مسلمان بہنوں کو قید کر لیا. شامیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر مشرق میں ایک مسلمان بچی قید ہو جائے تو مغرب کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے اس کو چھڑانا. آج تو ہزاروں مسلمان بیٹیاں, ہزاروں مسلمان بیٹیاں, وہ سربیا کے کافر وہ بسوں کے اوپر سے کھڑے ہو کر مسلمان لڑکیوں کو پھینکتے تھے, نیچے دوسرے ان کو ایسے اپنی گود میں لے کے پکڑتے تھے. جتنے وہ تصویریں اور فوٹو دیکھیں ان کی راتیں روتے ہوئے گزری ہیں. وہ بہت خوبصورت ہیں وہاں کے, ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یورپ لے گئے امریکہ میں اور برطانیہ میں بانٹا ہے کہ ان کے پیٹ سے ہم عیسائی بچے نکالیں گے جب یہ بڑی ہو جائیں گی. کیا کیا دکھ ہیں, کیا کیا درد ہیں, اور ان دکھوں اور دردوں کے اندر بھی ہمیں ابھی تک لفظ جہاد کا معنی متعین نہیں ہو رہا. یہ بھی جہاد ہے وہ بھی, اگر یہ ساری چیزیں جہاد ہوتی تو ہم اتنے ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب جہاد چھوڑو گے تو ذلیل ہو رہے. باقی تو ساری قسموں کے جہاد ہم کر رہے ہیں, یہی شرعی جہاد, جہاد کی سبیل اللہ ہی ہم نے چھوڑا ہوا ہے, جو بمعنی قتال کے آتا ہے. جو مدینہ کی گلیوں میں صحابہ جہاد کے یہی معنی سمجھتے تھے, قتال کی سبیل اللہ. محدثین مفسرین یہی معنی سمجھتے ہیں, جب بھی کتاب الجہاد لاتے ہیں نیچے قتال کی احادیث لاتے ہیں. کہیں کہیں لغت کے اعتبار سے استعمال ہوا تو اور چیزیں بھی ہوئی ہیں. دوسری شکل, جب مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر نکلنے کا حکم دے دے, اذا استنفر الامام اذا استنفرتم فانفروا, صحیح مسلم کی روایت. تیسری شکل, اذا التقى الصفان, لشکر آمنے سامنے آ جائیں. اور چوتھی شکل, شاعر اسلام پہ پابندی لگا دی جائے. اور ایک زائد شکل جو امام شامی نے ذکر فرمائی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں لڑنے کی طاقت نہ ہو تو انہیں نہیں لڑنا چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت ضروری ہے. لیکن صرف ایک جگہ کی نہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے اگر کفایت ہو سکتی ہے تو پھر ہر ہر فرد پر فرض ہو جائے گا, تاکہ وہ سب مل کے کفایت کریں. تو ایسا زمانہ تو کبھی نہیں آیا کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کسی سے شکست کھا لیں. آج ہی 8-10 مجاہد نہیں سنبھلتے ساری دنیا سے مل کے. اگر ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی. جہاں تک شرطوں کا تعلق, چھ شرطیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی. باقی جو شرطیں بتائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ایک بات بالکل واضح, میں نے مثال پیش کی تھی, پتہ نہیں یاد ہے آپ حضرات کو, کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ گیا, اذان ہو گئی, نماز کے لیے اسے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو بابا نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں میرے اندر نماز کی شرط نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو لوگوں کو مسئلے خوب یاد ہوتے تھے, بھائی کون سی شرط نہیں ہے تمہاری, وہ کہتے ہیں طہارت شرط ہے, میرا وضو نہیں ہے. تو اس کا یہ عذر مقبول ہوگا نا, آپ اسے چھوڑ دیں گے نا, نماز کھڑی کر دیں گے, پھر اسے مسجد میں بیٹھنے دیں گے کہ نماز نہ پڑھے, اگلی نماز بھی نہ پڑھے, فلاں بھی, چھوڑ دیں گے نا اسے. بھائی جب اس کی شرط ہی نہیں ہے تو کیوں نماز پڑھے گا وہ. جب شرط نہیں پائی جاتی, وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ نہیں ہے, تو آپ فتوا دینا جب شرط نہیں ہے تو نماز معاف ہے نا, اسے معاف نہیں ہے, کیا کرے گا, خود پوری کرے گا یا جبرائیل وضو کرائیں گے اسے آ کے, خود. تو اگر جہاد کی بھی کوئی شرطیں ہیں تو وہ میں نے اور آپ نے خود پوری کرنی ہے, جبرائیل آئے گا پوری کرانے کے لیے. قوت نہیں ہے مدافعت, کرو نا قوت پیدا. تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر قوت نہیں ہے اور ہلاکت کا خطرہ ہے تو تیاری کرو فوراً, تیز تیز. ہم تو اس لیے کہتے ہیں شرط نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے کام کاج نمٹانے ہوتے ہیں جا کے, ہم نے کون سی تیاری کرنی ہوتی, اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں چلے گا. جب حضور پاک قیامت کے دن زخمی حالت پہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور آقا کے چہرے سے خون بہ رہا ہوگا اور ہم لوگ امریکی لوشن موشن اور کریمیں لگا کے منہ پہ کھڑے ہوں گے کہ آقا شرطیں نہیں تھیں, تو بدر والے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے پاس تو 8 تلواریں تھیں اور ہم 1000 کے ساتھ ٹکرائے تھے, ہماری کون سی شرطیں پوری ہو رہی ہیں. کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع بھی پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ حوض کوثر کا پانی ان کو مل رہا ہے, جنہوں نے ایک منٹ بھی خوف کی حالت میں وقت نہیں گزارا. اور ہم لوگوں نے تو صرف ایک جنگ میں نہیں گئے تھے, آپ نے 50 دن تک ہم سے منہ پھیرے رکھا تھا. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ جہاد بمانا قتال فی سبیل اللہ ابتدان فرض عین ہے یا فرض کفایا؟ فرض کفایا. اور فرض کفایا ہجومی شکل میں ہے یا دفاعی شکل میں ہے؟ فرض کفایا دفاعی شکل میں ہے, ہجومی شکل میں. اگر اس فرض کفایا کو چھوڑ دیں گے تو ساری امت گناہگار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج یہ فرض کفایا چھوٹا ہوا ہے, میں بھی گناہگار ہوں, آپ بھی گناہگار ہیں. ہمیں اپنے جگر کے آنسو راتوں کو اٹھ کے بہانا چاہیے کہ ہم دنیا میں 1 ارب سے زائد ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت اپنی جان پہ رکھ کے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دینے والا مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے. ہماری زندگیوں کے مقصد ہی ختم ہو چکے ہیں, ہم صرف پیسے کمانے, دنیا بنانے, اپنی ناک اور عزت بنانے کی مشینیں بن چکے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں. مسلمانوں استغفار کرو, مجھ پر بھی فرض. ہم صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پہ لفظ فسق نہ لگ جائے, ہمیں کوئی فاسق نہ کہہ دے. ہم ہیں بہت بڑے گناہگار ہیں, ہم بہت بڑے مجرم ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر کفر نے اتنی طاقت پکڑی ہے, ماضی کے مسلمانوں کی زندگیوں میں اتنی طاقت کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا. ہماری زندگیوں میں کفر اس جگہ تک پہنچا کہ آج ساری دنیا اسے ناقابل تسخیر کہہ رہی ہے. ہماری زندگیوں کے اندر مسجد اقصا چھن گئی, بابری مسجد تباہ ہو گئی. ہماری زندگیوں کے اندر ایک عمارت اسلامیہ قائم ہوئی اور پھر اس کا بھی تحفظ نہیں ہو سکا. یہ ہمارا مسلسل جرم ہے, اور ہم اللہ پاک کے سامنے جتنا استغفار کریں گے ممکن ہے یہ جرم معاف ہو جائے. اور اگر ہمیں ندامت بھی نہ رہی بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو. مسلمانوں میں لڑنے کی استطاعت ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں. لڑنے کا دل نہیں ہے, ارادہ نہیں, صرف استطاعت کی بات ہے تو ہم ثابت کریں گے. یہاں سے بیٹھ کے کہنا آسان ہے کشمیر کا جہاد غیر شرعی ہے. میں خود کشمیر گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے, میں اسے شرعی سمجھتا ہوں. اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتا ہوں. 8 سے 9 ہزار مجاہدین ہیں صرف, یہ بھی زیادہ ہوں گے شاید, اس سے بھی کم ہے سالم. اور 7.5 لاکھ ریگولر آرمی کا مقابلہ گزشتہ 14 سال سے کر رہے ہیں, اور آج تک انڈیا کو کسی علاقے پر بھی قبضہ نہیں کر سکا پورے کشمیر میں. کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کیا؟ ایجنسیوں کا جہاد ہے, فلاں کا جہاد ہے. مقصد کیا ہوگا, حل کیا ہوگا؟ اللہ پاک, حضور پاک نے فرمایا بعثت بالسیفی, مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا. اس کی تشریح میں مبسوط میں علامہ ترقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 تلواریں دی تھی, ان میں سے پہلی تلوار جس سے آپ نے مشرکین سے قتال کیا. آج انڈیا کا مشرک ہماری نظروں میں محبوب بن چکا ہے, اس کا شرک ہی ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ماضی میں ہم اور ہمارے اکابر کٹھے مل کے, ہندوؤں کے ساتھ کٹھے مل کے ہم نے انگریز کے خلاف جد و جہد کی تھی. اس لیے بھائی وہ وقت کا تقاضا تھا, ہمارے اکابر نے صحیح محنت کی تھی, لیکن اس سے مشرک پاک تو نہیں ہو گیا. اگر آپ کتے کو ساتھ لے کے سور کا شکار کرنے جائیں تو آپ اس کتے کو بعد میں اپنے بستر پہ سلائیں گے؟ شکار کے وقت لیا جا سکتا ہے, ایک کافر کے ساتھ صلح کی, دوسرے سے لڑائی کی, اس کو ساتھ لیا, اس کو ساتھ لیا, لیکن اس سے کسی کا کفر ختم ہو جائے, اس کی حیثیت ختم ہو جائے, ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ مختصر سی بحث میں نے عرض کی ہے, حوالے وغیرہ لکھوانے تھے, ٹائم کم ہے, نماز بھی ہے اور حضرات اکابر بھی تشریف لائے ہیں, دعا اور نصیحت فرمائیں گے. تو باقی حوالے انشاءاللہ میں کل آپ حضرات کو لکھا دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری گزارش ہے پہلے ہم سبق کے بعد ساتھیوں کو بٹھا دیتے حلقے لگا کے سبق دہرانے کے لیے. 2 دن سے ایسا نہیں ہو رہا اور 3 عام باتیں ختم ہو گئی ہیں. جہاد کی لغوی شرعی اصطلاحی تعریف کی بات بڑی لمبی تھی, ختم ہو گئی. جہاد کی شرائط کتنی ہیں وہ میں نے عرض کر دی, اور قرآن پاک میں موضوعات کتنے ہیں جہاد کے وہ عرض کر دیے. یہ حکم جہاد کا مسئلہ تقریباً بیان ہو چکا, اب فدائی جہاد شرعاً جائز ہے کہ نہیں وہ کل عرض کرنا ہے. آپ حضرات وعدہ کریں میرے ساتھ کے آپس میں دہرائیں گے انشاءاللہ. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ جو ساتھی ہیں وہ آپس میں مذاکرہ کر لیا کریں پکا, اور اس سے انشاءاللہ بات ان کو یاد رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کل سے دوپہر کے وقت ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ پیش آیا, اور امت مسلمہ کا ایک بہت اونچا مینار گرا دیا گیا. حضرات صاحب کرام اور امہات المومنین کی عزت اور عظمت کی جنگ لڑنے والے ہمارے محبوب دوست اور عالم دین حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کو شہید کر دیا گیا. اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے. ان کو بہت اونچے درجات عطا فرمائے اور حضرات صاحب کرام کی عظمت تقدس اور امہات المومنین کی عزت و عظمت کا جو مشن ہے اللہ پاک اسے کامیاب فرمائے. اب اس زمانے میں منبر اور محراب کی آبرو تھے, بیسیوں بار زخمی ہوئے. جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے شہادت سے نوازتے ہیں. ان کے لیے اچھا ہو گیا, غفلت کی موت سے بچ گئے, اور شہادت کے جو اونچے فضائل ہیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے. پیچھے والوں کے لیے ایک صدمہ ہوتا ہے, لیکن جانے والے کے لیے بہرحال خوشی ہے, اس لیے کہ جانا تو سب نے ہے اور ہر شخص نے اپنے وقت پر جانا ہے. اللہ پاک ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, کوئی لغزشیں ہو گئی ہوں تو اللہ پاک ان سے درگزر فرمائے. شہادت کا خون ویسے ہی انسان کو پاک کر دیتا ہے, اور وہ پاک ہو کر اللہ پاک کے حضور گئے ہیں. اللہ پاک ان کے گھر والوں کو, ان کے پیچھے والوں کو اور پوری امت کو اس موقع پہ صبر اور ہمت عطا فرمائے کہ کوئی دل چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے, کوئی مایوس نہ ہو اور کسی کے دل میں خوف اور ڈر نہ پیدا ہو جائے. شہادت سے جذبات بڑھتے ہیں, اگر اس کے بعد ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. سارے حضرات, پانچ منٹ کا وقت ہے, اس میں جو کچھ تلاوت کر سکتے ہوں کر لیں تاکہ ہم ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کریں اور پھر اپنے سبق کا آغاز کریں. یا اللہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی شہادت عظمیٰ کو قبول فرما, اعلیٰ علیین میں بہت اونچا مقام نصیب فرما. ان کے پیچھے جو خلا ہو گیا یا اللہ اسے اپنی رحمت سے پر فرما. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده, اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده, اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده, اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها, اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها, اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. يا الله امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو, بچوں کو اپنی کفالت و اعانت میں قبول فرما. یا اللہ ان کے اولاد میں ان کا جانشین پیدا فرما. یا اللہ ان کے اولاد میں ان کا جانشین پیدا فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو, ان کی حسنات کو قبول فرما. یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما. کوئی انسانی لغزش ہو گئی ہو تو یا اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ شہادت کے جو وعدے ہیں, جو اس کی نعمتیں ہیں, جو اس کے فضائل ہیں, وہ سارے انہیں مقدر فرما. یا اللہ ہم سب کو شہادت نصیب فرما. یا اللہ شہادت عظمیٰ نصیب فرما, اپنے رستے کی قبولیت والی شہادت نصیب فرما. یا اللہ قبولیت والی شہادت نصیب فرما. اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما, دینی مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما, دینی جماعتوں کی حفاظت فرما, دینی سیاسی جماعتوں کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی جو مخلص قیادت ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما, اس امت کو محروم نہ فرما. یا اللہ اس موقع پہ مایوسی, کم ہمتی اور پستی سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین ورحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء مدنیہ. سورہ نساء مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں کل 176 آیتیں ہیں, اور ان آیات میں سے 41 آیات کا براہ راست جہاد کے ساتھ تعلق ہے. یعنی 41 آیات آیات جہاد ہیں اور تین اس میں پانچ عام بحثیں ہیں. نمبر ایک، مظلوموں کے لیے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں. نمبر دو، مجاہدین کی قائدین پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اہل جہاد ہیں اور جہاد میں نکلتے ہیں انہیں قائدین پر گھر بیٹھنے والوں پر بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت اونچا ان کا رتبہ ہے، نس قطعی سے ثابت ہو گیا. اس پر ہم بات کریں گے کہ بعض احادیث میں نماز کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے، بعض احادیث میں والدین کی خدمت کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے، بعض احادیث میں جہاد کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے. تو ان احادیث میں تطبیق کیسے ہوگی اور کون سا عمل کس وقت میں افضل ہوگا، اس پر انشاءاللہ ایک مختصر سی بحث عرض کریں گے. نمبر تین، جو لوگ اپنی بے بسی کو مجبوری بتا کر جہاد سے رکتے ہیں ان کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بے بس ہیں اس لیے ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ہم جہاد سے رکے ہوئے ہیں، تو جو آدمی اپنی کمزوری کو عذر بنا کر کہتا ہے کہ جی میں مجبور ہوں اس وجہ سے جہاد نہیں کرتا یا اس وجہ سے کافروں کا ساتھ دیتا ہوں، تو ان کا بتایا گیا کہ ان کی روح کو فرشتے کتنی سختی سے قبض فرمائیں گے. یہ اس صورت کا ایک اہم موضوع ہے. نمبر چار، نفاق پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کی اساسی وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، ایک آدمی منافق کیوں ہوتا ہے. تو اس صورت نے بتایا ہے کہ یہ جو عزت کا شوق ہے، زیادہ عزت مند بننے کا اور عزت پانے کا، یہ شوق انسان کو نفاق کی طرف لے جانے کا پہلا دروازہ ہے، یہ اس صورت نے بیان فرمایا ہے. نمبر پانچ، اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کے کافر تم سے جنگ نہ کریں تو کون سا ایسا نسخہ ہے جسے استعمال کرو گے اس کے استعمال کرنے کے بعد کافر اپنی جنگ روک دیں گے اور تمہارے خلاف لڑائی بند کر دیں گے. یعنی جس زمانے میں کافروں نے مسلمانوں پہ یلغاریں شروع کر دی ہوں چاروں طرف سے، تو اس زمانے میں ان کافروں کی یلغار کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے وہ کافر رک جائیں اور روز روز ہم پر حملے نہ کریں، اس کا بھی پرانی طریقہ اس سورہ نساء میں بیان ہوا ہے. سورہ نساء میں بس ایک غزوے کا تذکرہ ہے، غزوہ حمراء الاسد کا یا بدر صغرا کا. یہ قرآن میں یہ دونوں غزوے کٹے کٹے چلتے ہیں، کیونکہ شکست کے بعد مسلمانوں میں جو ایک پریشانی اور مایوسی ظاہری طور پہ آئی تھی اس کے اثرات انہی دو غزوات میں رہے کہ سب سے کم تعداد میں لوگ نکلے تھے، صرف 70 آدمی نکلے تھے. تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا تذکرہ بہرحال اس صورت میں موجود ہے، یا حمراء الاسد کا ہے یا بدر صغرا کا ہے. پڑھیں گے اس کو، آیت نمبر 69. یہ آپ حضرات آیات لکھ لیں، آیات نمبر 69 سے لے کے 84 تک، 88 سے لے کے 91 تک، 94 سے لے کے 104 تک، 138 سے لے کے 147 تک. یہ 41 آیات ہیں، 69 سے 84، 88 سے 91، 94 سے 104، 138 سے 147. پڑھیں آیت نمبر 69 پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليغطلن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فقد هؤلاء القوم لا يزالون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأرجو المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ومن يطع الله والرسول اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ تو یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء میں سے وَالصِّدِّقِينَ اور صدیقین اور شہداء وَالصَّالِحِينَ اور نیک لوگ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کتنی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت اے جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اسے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائیں گے سبحان اللہ ایک ایک صحابی کا ذہن میں نام لائیں اور پھر سوچیں کہ ہم ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک ایک نبی کے بارے میں ان کے حسن و جمال ان کے مقام ان کی روحانیت کو سوچیں اور پھر تصور کریں کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوں شہداء کرام امت مسلمہ کے فاتحین ان کا تصور کریں تو اس آیت کو پڑھتے ہی ایک انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کون سا کام ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ راضی ہوتے ہیں تاکہ میں فوراً کروں تو اللہ پاک نے آگے کام بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اے ایمان والو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان حذر اس کی تفسیر جلالین والے نے کی ہے کہ خذوا حذرکم من عدوکم ای احترزوا منہ وتیقظوا له تفسیر قرطبی والا لکھتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا میں اسے قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ رکھوں گا تو آدمی فوراً پوچھتا ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں تو اللہ پاک اسے جنگ کا طریقہ سکھا دیتے ہیں کہ یہ عمل کرو لیکن جنگ پاگلوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح مت کرنا اللہ یبتہم علی عدوکم علی جہالت کہ دن دیکھے اور بغیر حالات معلوم کیے اور بغیر تیاری کیے دشمن کی طرف نہ بڑھو حتی یتحسسوا الی ما عندہم یہاں تک کہ جاسوسی کر لو اور پتہ کر لو کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے پھر اس کے مطابق جتنی استطاعت ہو تیاری کر لو اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے خذوا حذرکم کے ایک معنی ہے کہ اپنے ساتھ ہمیشہ اسلحہ اور ہتھیار رکھا کرو آج اگر کوئی عالم دین اپنے ساتھ اسلحہ ہتھیار رکھے تو لوگ کہتے ہیں اسے اللہ پر توکل نہیں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسلحہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ اسلحہ رکھنے سے انبیاء شہداء صدیقین کی رفاقت ملتی ہے جنت میں۔ کوئی اپنے وقت سے پہلے نہ مر سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے، نہ کسی کے باڈی گارڈ حارسین اسے موت سے بچا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم کا احیاء ہے، اور اللہ پاک کے حکم کو زندہ کرنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، یہ معنی ہو گئے پہلا معنی کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان یعنی اسلحہ اپنے ساتھ رکھا کرو۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بہت فضائل ہیں کہ جو آدمی اسلحہ رکھے گا اللہ پاک اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ کنز العمال میں تو یہاں تک ہے کہ ایک آدمی اگر اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی یہ نماز عام نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہوگی، 70 گنا زیادہ افضل۔ اور بعض علماء سے ہم نے سنا ہے، محققین علماء سے، کہ جو آدمی اپنے کندھے پہ گن یا بندوق یا تلوار یا پسٹل لٹکا کر دھوپ میں چلے گا اور دھوپ میں اس کا سایہ ظل وہ اس کے جسم پر پڑے گا تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف، یاد رکھو اچھی طرح سے، بخاری کی روایت ہے کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ تو ایک بات تو اس کا یہ ہے کہ تم گھمسان کی لڑائی میں جاؤ، کیونکہ گھمسان کی لڑائی میں اتنی تلواریں چلتی ہیں کہ ان تلواروں کا سایہ بن جاتا ہے نیچے، اور آج کل کی توپے ہیں ٹینک ہیں ان کا سایہ، اس کی بھی وہی فضیلت ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے ویسے اپنی حفاظت کے لیے جو آدمی لے کر چلے گا اسلحہ اور جہاد کی نیت ہوگی اس کے دل میں، کسی کو قتل کرنے اپنی قبائل کی جنگ یا ایسی کوئی غلط نیت اس کے دماغ میں نہیں ہوگی، یا شان و شوکت اور نخرے کی نیت نہیں ہوگی کہ لوگ میرا اسلحہ دیکھ کر روب میں آ جائیں، تو ایسے آدمی کو اسلحہ رکھنے پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس سے اسلام کی حفاظت رہے گی۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، اپنے سامان سے، تاکہ وہ تم پر اچانک حملہ کر لیں۔ اس لیے سنت کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن مبارک میں تلوار ڈالا کرتے تھے، تو جب ہمارے آقا مدنی کی گردن مبارک میں تلوار ہوتی تھی تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ خوف پھیل گیا، کوئی آواز آئی ایسی، تو صحابہ دوڑے، دیکھا اللہ کے نبی گھوڑے پہ آ رہے ہیں، گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہیں، یعنی وہ زین وغیرہ بھی نہیں ڈالی تھی، اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہم نے تحقیق کر لی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد مسلح افراد رکھنا، اس پر باقاعدہ ابواب باندھے ہیں مختلف مصنفین حضرات نے، اور اس پر بے شمار روایات لائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حارسین صحابہ کے الگ نام ہیں کہ یہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حارسین ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار کروٹ مبارک بدل رہے تھے، اور فرما رہے تھے کاش میرے صحابہ میں سے کوئی آتا اور کمرے کے باہر پہرا دیتا۔ نبی کو موت کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اس امت کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے نبی کو۔ چنانچہ اللہ کے نبی اسی حالت میں تھے کہ باہر سے لوہے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں سعد ابن ابی وقاص ہوں، اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ خیال آیا کہ آج رات آپ کے حجرے مبارک کا پہرا دوں، تو حضور پاک بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں اور ان کے لیے بہت زیادہ اطمینان کا اظہار کیا، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول تو موت کا ڈر تھا نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ سے ملاقات چاہتے تھے، پھر دوسرے نمبر پہ وحی بھی نازل ہو چکی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس کے باوجود آپ دو ڈبل زرہ پہن کے میدان میں گئے، ایک زرہ نیچے پہنی، اس کے اوپر دوسری زرہ پہنی، تاکہ امت کو اپنی حفاظت کی فکر دلا سکیں کہ ایسے نہیں کہ اپنے آپ کو تر لقمہ بنا دو کہ جو کافر تمہیں آئے اٹھا کے لے جائے، جو منافق تمہیں آئے آ کے قتل کر دے، اچھی تیاری رکھو اپنے ارد گرد، اور جیسے جیسے مسلمانوں کے دشمن بڑھتے گئے، مسلمانوں نے اپنی تیاری بڑھائی. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں خود مسجد کے اندر پہرا ہوتا تھا اور کچھ لوگ نماز سے ہٹ کر پہرا دیا کرتے تھے، پھر مقصورہ بنایا جاتا تھا، پہلی صف کے اندر جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے لیے ایک جگہ ہوتی تھی جس کے اوپر تیر وغیرہ اثر نہیں کر سکتے تھے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام نے بختر بند گاڑی بنائی تھی، جس طرح اس زمانے میں بختر بند گاڑی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گولی وغیرہ اثر نہیں کرتی. تو حضرات صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ سیکھ کر آؤ، تو وہ ایک چمڑے کی ایک چیز بناتے تھے، اسے آگے آگے لشکر کے چلاتے کہ وہ تیر لگتے تھے تو وہ اس کے اندر اٹک جاتے اور پیچھے والا آدمی محفوظ رہتا تھا. اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے پہرے کیے، حضرات خلفاء کے زمانے میں پہرے ہوئے، پھر مسلمانوں نے بعد میں اپنے ارد گرد پہرا رکھا. تو آج اس چیز میں دو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. ایک خرابی تو یہ کہ پہرا رکھنے کو عار اور عیب سمجھتے ہیں، توکل کے اور دین کے اور روحانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. چنانچہ علماء آج مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے تر نوالا بن گئے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کر ایک 10 روپے کی گولی سے آ کے مار کے چلے جاتے ہیں. اس سے کافروں کی ہمت بلند ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم کو چھوڑ دیا. دوسری خرابی کہ جو لوگ گن مین رکھ لیتے ہیں پھر ان کی نیت حفاظت یا جہاد یا خذوا حذرکم پر عمل کی نہیں رہتی، وہ نخرے شروع کر دیتے ہیں، تکبر، اکڑ، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے اوپر اپنا ہتھیار. مسلمان کی طرف اپنے ہتھیار کا رخ کرنا بھی حرام، جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان تم سے چھری مانگے اور چاقو مانگے تو اسے پیچھے کی طرف سے، دستے کی طرف سے دیں گے، سامنے اس کی نوک کی طرف سے دینا منع ہے. اور بخاری وغیرہ میں روایت ہے، دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ بازار میں جب چلو تو اپنے اسلحے کا رخ مسلمانوں کی طرف نہ کرو، اپنی تلوار کا اور اپنے خنجر کا. یہ دو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کی ضرورت ہے. جو رکھے وہ اپنے اندر تکبر، اکڑ اور دوسروں کو مغلوب کرنے کا دماغ میں ذہن نہ ہو، مسلمانوں پر روب ڈالنے یا مسلمانوں میں اپنی حیثیت اور پروٹوکول دکھانے کا شوق نہ ہو. اور جو نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ رکھیں، قانونی تقاضے پورے کر لیں. آج کل حکومتوں کے نظام ہیں، حکومتوں نے انہی نظاموں کو اپنے دل و دماغ پہ رکھا ہوا ہے. جو نظام انگریزوں کے زمانے سے چلے آتے ہیں، اب لائسنس ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، جو مضر صحت چیزیں ہیں جن سے انسانیت تباہ ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ٹی وی رکھنا ہو، وی سی آر رکھنا ہو، انٹرنیٹ رکھنا ہو، زنا کرنا ہو، بدکاری کرنی ہو، سگریٹ پینے ہو، بے حیائی کرنی ہو، یہ چیزیں آزاد ہیں. بے شک جتنے انسان ان کو کرتے کرتے مر جائیں، ہیروئن پی کے کتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ دنیا میں اسلحے سے نہیں مرتے. چرس پی کے کتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ دنیا میں اسلحے سے نہیں مرتے. نقلی دوائیں اور انجیکشن سے کتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ دنیا میں اسلحہ سے نہیں مرتے. لیکن بس اسلحے کے لیے لائسنس ضروری ہے. بہرحال مجبور ہے، حکومتی قوانین ہیں، اسلحہ لائسنس بنوائے مسلمان. جس آدمی کو بھی اللہ کے دشمنوں سے خطرہ ہو اسے چاہیے اللہ کے اس حکم کو پورا کرے. اور یہ حکم اللہ نے عام حالت میں نہیں دیا، اس حکم سے پچھلی آیت پڑھیں، پورا قرآن مربوط ہے. ہر قرآن کی سورت کا اگلی سورت سے ربط ہے، ہر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ربط ہے، ہر جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ ربط ہے. ہم تو مخصوص آیات جہاد عرض کر رہے ہیں، اگر مفصل بیان ہوتا جیسے پہلے سورہ انفال کا ہوتا تھا تو قرآن پاک کے الفاظ میں تو ایسا ربط ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور قرآن کی سورتوں میں ایسا ربط. ایک مفسر کی فرما رہے تھے کہ دیکھو قرآن کی سورتوں کے ربط کو دیکھو. اللہ پاک کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، او کافروں. تو جب کافروں کو مخاطب کیا جائے اور انہیں آواز دی جائے تو اس کے بعد تو جنگ ہو جاتی ہے. تو اگلی سورت لا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جنگ ہو گئی، اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی. اب جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو دشمن کا منہ کالا ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا منہ کالا. جب ابو دشمن کا منہ کالا ہوتا ہے تو توحید کا بول بالا ہوتا ہے، قل ھو اللہ احد. پھر جب توحید کا بول بالا ہوتا ہے اب خطرہ ہوتا ہے، نظر لگ جائے گی، لوگ تنگ کریں گے. تو اللہ پاک نے دو حفاظتی حصار نازل فرما دیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معلوم ہوا ایمان قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ نے ایمان کے لفظ سے مسلمان کو مخاطب کیا، تو مومن کے دل میں فوراً آیا کہ کاش میرا ایمان بچ جائے، تو فرمایا اتق اللہ، اگر ایمان بچانے تقوی اختیار کرو، تو فوراً خیال آیا تقوی کہاں سے ملے گا، کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ تقوی مل جائے گا. اب یہاں بھی کہا گیا من یطع الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا. یا اللہ سب سے اچھی اطاعت آپ کو کون سی پسند ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات، اپنے ہتھیار سنبھالو، اپنی حفاظت اور بچاؤ کا سامان کرو، اپنی قوت دفاع کو مضبوط کرو اور پھر اٹیک کرو. فانفروا ثبات انفروا جمیعا، اللہ کے ہاں اس سے زیادہ افضل عمل اور کوئی نہیں. اب کتنی زبردست ترتیب کے ساتھ اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان کرو، اور اس لیے کافر لوگ ہمیں کرنے نہیں دیتے اپنی حفاظت، کہ مسلمان ملک ایٹم بم نہ بنائے، مسلمان ملک یہ چیز نہ بنائے، مسلمان ملک وہ چیز نہ بنائے، خود خبیث جو مرضی بناتے رہیں، مسلمان کچھ نہ کریں. مسلمانوں کے پاس ہالی ووڈ کی گندی گندی فنکارائیں جو کہ جسم بیچتی ہیں، ان کے گرد 15-15 باڈی گارڈ پھرتے ہیں، اور پاکستان میں کسی عالم کے ساتھ 3 یا 4 نوجوان ہوں، سی این این پر فوٹو، اس پر فوٹو، فلاں پہ فوٹو. میں جب انڈیا سے آیا تھا تو مجاہدین جمع ہو گئے، کوئی اپنے گھر سے اسلحہ لایا، کوئی اپنے کہاں سے لایا، ہر وقت ساتھ پھرتے رہتے تھے، وہ فوٹو لے لیے انہوں نے، حالانکہ ہم تو تصویر کے مخالف ہیں بہت زیادہ، چپکے سے لے لیے، پھر سی این این پر، پھر بی بی سی پر، پھر ایران والوں کے ریڈیو پر اور ٹی وی کے اوپر، اور پھر برطانیہ، پھر کہاں، دہشت گردی دہشت گردی دہشت. وہ 12 بور کی رائفل رکھنے سے، کلاشن کوف رکھنے سے، ایک ٹی ٹی پستول رکھنے سے دہشت گردی ہوتی ہے. ایٹم بم بناؤ، ہائیڈروجن بم بناؤ، F-16 طیارے بناؤ، ساری دنیا کو برباد کرو، وہ امن کا پیغام ہے. مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا بچاؤ چھوڑ دیتے ہیں. خذوا حذرکم میں رباط اور پہرے داری بھی آتی ہے، جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ افضل ترین عبادت ہے. تو آپ لوگ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے ہتھیار لے لو. فانفروا ثبات، اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، ہتھیار کی فضیلت پہ اللہ ہمیں کچھ اس کی سمجھ عطا فرمائے. کئی واقعات ہیں، مسلمان کو ہتھیار سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ورنہ اپنے پاس کوئی ہتھیار ہو، لائسنس بنوا لو تاکہ حکومت والے ناراض نہ ہوں، آدمی اس کو صاف کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو جو ہے وہ آئل لگائے، پھر اپنے تکیے کے ساتھ رات کو رکھے، ایمانی نور نصیب ہوتا ہے انسان کو، نور نصیب ہوتا ہے. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 کافروں کو اپنی تلوار سے قتل فرمایا جہاد میں، انتقال کا وقت آیا، کہا یار یہ تلوار میرے قبر میں رکھنا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم حدیث سکھائی تھی، تو نے کیا کیا تھا؟ میں کہوں گا اللہ تیرے 100 دشمن، تیرے 1000 دشمنوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے گئے حج کرنے کے لیے، جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جا کر ارشاد دیکھا کہ کس طرح سے حضرت امام مہدی کے جہاد میں شمولیت ملتے. اب کتنی لمبی سوچ ہے کہ ان کے جہاد میں میری شمولیت ہو جائے، دعائیں کر رہے ہیں کعبہ میں، فلاں فلاں فلاں، یا اللہ کوئی صورت نکال، کوئی صورت نکال، ان کے جہاد میں بھی میرا حصہ شامل ہو جائے کسی طرح. ہم بھی اکثر اپنے خدام والے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کرو کہ جب امام مہدی اپنی صفوں میں پوچھ رہے ہوں کہ کون کون ہو، تو پتا چلے زیادہ خدام والے کھڑے ہوئے ہیں، جو خدام کی محنت سے. شروع سے ہم نے یہ نظریہ رکھ کے جیش بنائی، پھر جیش تو بیچاری کل عدم ہو گئی، لیکن ابھی تک جو چلتی ہے معاذوں پہ، ادھر ادھر لوگ اس کا نام لیتے ہیں، قیامت تک لیتے رہیں گے. محمد کی جیش کو کون ختم کر سکتا ہے؟ پاکستان میں کل عدم ہو گئی. تو ہم یہی کہتے تھے کہ اتنی محنت کرو کہ کل عیسیٰ علیہ السلام حاضری لے مجاہدین کی، تمہیں کس نے تیار کیا؟ تو اس کا دادا پر دادا چر دادا کوئی پیچھے جو بھی ہو، وہ خدام کا تیار کیا ہوا ہو. تو اللہ پاک ہمیں اس جہاد میں اجر نصیب فرمائیں گے. آگے ہم پیچھے جو نبی آئے تھے ان کے لیے، ان کے جہاد میں ہم شریک نہیں ہو سکے. اب آگے جو نبی کے امتی آنے والے ہیں، پہلے نبی تھے اب امتی بن کے آئیں گے، ان کے جہاد میں شمولیت کے لیے تو ہمارے پاس رستہ ہے. اب یہ جو اچھے اچھے علماء ہیں، یہ اگر جہاد پر خالص کتاب لکھ جائیں، جس کے اندر لوٹا نہ ہو ساتھ کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے، خالص کتاب لکھ جائیں جہاد کے موضوع پہ، اور تو یہ کتاب کتنا عرصہ چلے گی؟ اور ممکن ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ، ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں, یہ آسان کام ہے. آپ اپنے بچے کو مجاہد بنائیں, پھر اس کا ذہن ایسا بنائیں کہ وہ بھی اپنے بچے کو مجاہد بنائے, تیسری چوتھی دسویں پندرہویں بیسویں, کسی نسل کے اندر تو جا کے انشاءاللہ آ ہی جائیں گے وہ لوگ, تو ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا. تو خیر حضرت شاہ رفیع الدین کی دوستی ہو گئی ان اس خاندان کے ساتھ جن کو کعبہ شریف کی وہ متولی بنایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کو چابی واپس کی تھی. تو آج انہی کے خاندان میں ہے کعبہ کی چابی اور قیامت تک انہی کے پاس رہے گی, کیونکہ اللہ کے نبی انہیں دے کر گئے تھے. اس کے ساتھ دوستی یاری کر لی اور پھر ایک اعلیٰ قسم کی تلوار جس پہ ہیرے جواہرات اس کے دستے پہ لگے, کہا یار وہ ان کا مرید ہو گیا تھا, اسے کہا کہ یہ تلوار تم کعبہ میں رکھ لو اور تم میں سے ہر آدمی اپنے بعد والے کو وصیت کر جائے کہ یہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں دینی ہے تلوار جب وہ تشریف لائیں. تو جب امام مہدی آئیں گے تو تمہارے ہی خاندان کا کوئی فرد ہوگا تو مجھ غریب کا بھی حصہ اس جہاد میں شامل ہو جائے گا. کتنی اسلحے کے ساتھ محبت تھی لوگوں کو. آج میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا تو ایک دن ایک ساتھی وہ پستول لے کے آیا, تو میں اس طرح ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھ رہا تھا, تو کہتے ہیں امام صاحب اس کو چھپا لیں اس لیے کہ پھر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میرے دل میں وسوسہ آئے گا کہ امام صاحب بدماش آدمی. اچھا اب امام تو بدماش ہو گیا, جو اللہ قرآن میں اسلحہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے اس اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ جس نبی نے اپنی ساری زندگی اسلحے کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا ان کے بارے میں کیا حکم؟ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ جب یہ احکامات نازل ہوئے صحابہ بیت الخلاء میں بھی اسلحہ ساتھ لے کر جاتے تھے کہ کہیں یہاں غفلت نہ ہو جائے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, کافر چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے, کافر چاہتے ہیں غافل ہو جاؤ. تو ہم کافروں کو خوش کرنے والے بنیں گے نا جب غافل ہو جائیں گے. وَدَّ يَوَدُّ وُدَّن محبت چاہنا, تو ہم کافروں کی چاہت پوری کرتے ہیں نا جب غافل ہوتے ہیں. تو جو کافروں کی چاہت پوری کرتا ہو وہ اللہ کا محبوب و مقرب ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے خذوا حذرکم اور کافر کہتے ہیں کہ نہ رکھو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا کافر کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے. مہربانی کرو مسلمانوں میں اس تاریخ کو چلاؤ کہ ہر مسلمان اسلحے سے عشق کرنے والا ہو, پیار کرنے والا. اب حاجی صاحب